والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت النار فرأيت أكثر أهلها النساء رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما بعزتا او حیا دارو مین دو مین دو لونو ربی کریم نیمونگ و تاسو ټولو تا دخبل دین سمج او پدید عمل کولو توفیق را نسکی ماشاءالله تاسو د کور دنا د خپل خوب نبی صلی الله علیه و آله و سلم یو مستقل امت یې او تاسو په ذری باندې په کورونو کې د دین بنیاد لګی کچره تاسو خولي عقاید د اسلام خپل کړئ او د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم خپل طریقې او په جړی او باغ عمل کوي نو ټول معاشره با ستاسو د اعمال د وجن روخانه شي ګور زنانه یو داسې عجیب د الله بندگان دی او د الله د حبیب امت ته چیو طرف تا دا اللہ حبیب فرمائی ویدی فانی دنیا کی زما د سوسی زنو سر منع و محبت تے نپاغی کی انسا ذکر کری او د مسلم شریف حدیث هم دی الله حبیب فرمایي وی اد دنیا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة دا ټول دنیا معمولی غنتی فائدہ دا او شکر اپدی نیمګړي سامانونو کې دا الله حبیب فرمایي بهترین سامان دې نیک بیبی کخاون ورته حکم کوي نو دای بني کخاون د کور نغایب وی نو دا داغه د حیا او د مال حفاظت ساتي یو پلا حدیثو کې دمر تعریف راغره او بل پلا الله دین کی ک زنان بګړاو شي او د شریعت د دایره نبار شي نو دا الله حبیب فرمایي مازان نرستو د سړو د گمراه کولو د پار د زنانو نه لوی فتنه نه دکړي او دا مسله دا یو زنانه په خپلم گمراه دا او دا د سور ناری نو د گمراهی سبب جوړ شو نو سبب دې ته په قبر او په جهنم کې دوګنه سزا ملاوي یو سزا د خپل بیلار کې دو او د گمراه کې دو او دویم دا چې دې معاشره په فتنه کې اچولې نو دوګنه سزا به بیا الله رب العزت دې تور کوي دیو جن تاسو کوشش وکړي چې زمونږ د غرور نوجوان یا تاسو د کلی ماشاءالله دا نور علما کرام تاسو له الله او د الله د رسول څخه خبره کوي نو باغې باندې د عمل کوشش کوي او الله د توفیق واړي یو هم ماشاءالله د عقیدی خبرې جنابدی تاسو سره درس کې کوي امخکم دې کلی پیشي رمانه خبره د عقیده دا چې زموږ نفع نقصان عزت ذلت ورکول بندول ټول د رب کریم په دست قدرت کې اکثر ناپوه شړی او اکثریت د زنانو د حاجتونو د پاره په درگاهونو په قبرونو شهدا وګرځي کور د مړو نه سغختل دا غین حاجتونه طلب کول او په دې نیت دای په نوم سنظر منخت ورکول دا غره د شرک او د کفر اقسام دي واځي دیونو کې دا ناپوه پیران وی زنان او ثورزي چاله تعویذونه کوي او چاله وی کوډ روبا سم چاله وی پتا پیریان دي دا غره ټول د وجن دي ټول معاشره په تکلیف کې چولې دیو جن دی پیرانو تا او دا جوی پیریانو باسم چه خوال ور نشه دا گره گره زاو دست کم دا درور وی چه پتا پیریان دی اچال وی پتا دو دی اچال وی پتا دری دی دا غی اخفل دکانداری روانه کری تازو چه قرآن شریف انشاءاللہ لولے ند اللہ حبیب دا سی تعلیمات مونگ لرا کری چه شیطان بزمون کور تا نزدیکی گی نا یو کوشش دا کوئی چه دا قرآن شریف دا سوره بقره سی سپا کور کی خامخا لڑائی زمونگ استاذ خوب پیغمبر علیہ السلام فرمائی او زمونگ پی ایمان دے وی سوره بقره پا کور کی لڑائی دا آغا کور نا شیاطین تختی چی کم کی سوره بقره لستے شی او یو کور پا ڈنگ ڈنگ او پا ٹیوی او پا گانا بجانا آبادوی نو آخو دے دو شیطانانو درا جمع کی دو مرکز ناغ زناناو ما شمان بخوز غیر ہے کم کور کی چل اللہ کتاب لستیشی آغ دے کی شیاطین او دے نقصان نشی رسولے خاص کر آیت الکرسی دے سورہ بقرہ آخر ایسا آمن الرسول دے دیسی سپ کور کی لولائی بل نبی کریم علیہ السلام فرمایلی تاسو دا خبره واو رہی بیا د خپل علماء نزدک کئ کم نارینه زنانه چې د سار او د ماخام د مصبت مخفق بلا چې فرض پسې سلام وګرځي دو خبره مغری نه کړي او د سبا سلامی د فرض او ګرځولو یاد ما خام او لس پیری دا کلمه وی لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لس پیری ساری مصبسه لس پیری ما خام ویدا بندب د شیطان نه په حفاظت کی د بخاری شریف حدیث ته جناب نبی کریم علیہ السلام فرمایي دی باندې ګوره تقریبا 2 منټه دی ډول لګي نو یو هو ماشاءالله تاسو کله سم دی نه پاک دی دی پیرانو دی تاویز ګورو چې پیری ار دی نه بالکل ځانو ساتي دا ټول دروغ جندي نو دا عقایدو دا مسلو نزان خبر کئی دویم دارے چی پخبل کور کی دا شریعت مطابق جون تیر کئی دا یو افسوس تیو دا جڑا مقام دے چی دا عمل طول دا مسلمانانو دے خونن زمون پا کورونو کی شرعی پردنشتا او شرعی پردنشینی روزانہ دا اللہ حکم پا کور کی ماتی کی لتا سو کوشش وکئ دې شتا شی به وخلي دین د جذباتونه د دادوالو ټکولونه جذباتي فیصله خوره نقصان دي وي تاسو الله نو غواړی تاسو ناري نه به غواړی په خپل کور کې د شریف فردي کوشش وکئ لکه ماشاء الله تاسو ترجمه کړی سوره نور کې یو یو کس نومي اغسته او سوره احزاب کې چې دنه پرده نشتا او د نه علاوه نور نه پرده را خپل رور دے، خپل ماما دے، خپل در دے، خپل روار دے، خپل خرائے دے، خپل سخر دے. نو دو دوی نا پردہ نشتا خو بدے کی لیور نا دے ذکر کرے. دا لیور پردے سرے دے. تا سم لیور ورطوائی کنسی. دا بستا دا خاون روری خو اللہ و رسول وی جی دا گرستا سنکی کی پردے رے. د خاون ماما دے د خاون تر دے نو د رشتہ دار دے رشتہ ختمول گناہ دے دے بس ل رحمی ساتي خود دی خاون ماما دے دی خدي سے نکي دغه کړه خاون مرشي او د دی خدي د تیر شنو ماما يم په نکاح واستې شي تریم په نکاح واستې شي دارنګي خوره او ورواره دے د خاون نو دی کی شک نشته چې دا غا اولاد دے ورواره دے خوره دے خود دی خزی سکی گی نا دی خلکو نا با پردتا وی دا دا اللہ و دا اللہ دا رسول حکم دے دا دی کوشش لگو کئی دویم دا دے چه دا شریعت مطابق وقت تیر کئی پخبلو کورو لکی نن یو گناہ آمشوی چه جب زمونگ سنبال ندا نبی کریم علیہ السلام یو ذلو فرمائل نن مو بنات ته بخاری شریف حدیث کې وي وی سوګ دې جمال زمواري را کی چې د دوه سيزونو حفاظت وکړي نو یې سوزې موار ان چې له جنت ته ځي ورکل خو زموار سو کوئی پلار مې سو کوئی د ملک مشر دې وزیر اعظم دې کې زموار سوګ دې ټول کائنات سردار جناب نبی کریم علیه السلام وای چې څوک مالا د دې ذمہواری راکې چې د دوه جام په منس کې غاخونه دی او جبد د دې حفاظت وکړي نو ازمن له الجنه زورته د جنت ذمہوار جوړېږي وګور دې خلا کې جبد پدی بغیوت نه کې پدی وچغلی نه کې پدی وچابس سوې نه پچاوه تهمت نه لګي دا خځه تهمتونه یو بلوانه ډېر لګي تهمت لګول گناه کبیره را بچا به تهمت نه لګي د چا غیبت باندې کې چغلی به نه کې چا په سی بس پکا خبره نه کې بل پدې خلا کې غاخونه دی پدې به حرام شی خوري نه چې هغه د جوارای دی هغه د سود دی یا هغه د نور ناروا او طریقو دی نو دا خپل جب سنبالو ټول رضیا ذکر کوي یا تلاوت کوي اگر اک خبریم کوئی نو داس خبری کوئی چی سبا خیرت دپارا وبال نجوری یو خو ذکر دے حدیث پاک کی راغلی من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسمت رواح البخاری نبی کریم علیہ السلام فرمایي څوک چې الله مني او د قیامت رج مني نو یا خودی د خیر خبرې وکي اګه د خیر خبرې نه کوي نو بیا دې چپ شي نو د خیر خبرې قران دې د خیر خبرې ذکر دې د خیر خبرې نوې نیکو ترابلل دي د خیر خبرې سدي د ناروا او نه مني کول دي یو د ګناه خبرې دي لکه غیبت چغلی بد ردی چا واسه تهمت لګول دین علاوه بعض خبرې لا یعنی دي هغه کې مونږ عوام علما طلبا فقور کې زنانا ډېر مشغولي دي حدیث پاک کې راغلی وي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د خو مسلمانۍ د یو نارینه زنانا نه خسلا چې دې و هغه خبرې بریږي چې نه تو کې د اخرت څخه فائدہ شته ولې د دنیا د خولي مسلمانۍ نه خسرا جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وای من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی د خولي مسلمانۍ نه خدادا چې لا یعنی خبره به لا یعنی خبره څه نه وای لکه چې زنانه چاله وي چې رمغا خپلوانو کرے په خور للا او زمو یې داسي عزت کو او رالی دا شی پوخ کو نو یو زنانه کې یو ګنټه دا خبرو کې نو څومره ثواب به وشي تاسو نو څومره ثواب به وشي او دا د ګناه خبرم نه ده خدا لا یادی خبرې دی وخت ضایع کو کده دی یو ګنټه چې دی خپل سفرنامه وي جمو په غور ل خپلوانو کړه لاړو ادا غي وا دو دا شی و ناویلې دا جوړ کړی دا خدای دا شی وای دا غلا یادی خبرې دی کده دی په یو ځل سبحان الله وي د صورت تل د میزان په بدره نشي دا یوازې درا به سړی نه چې اجره کې ناشتي یاره پټی د لاړ مودام یو کړل او په می کوه مصاله به ولوا چولا د صبر ثواب کی د خ مسلمانای نه خدا د ترکو ما لا یعنی یو خبر نه د دنیا فائدہ شته او نه د اخرت فائدہ شته نو دا خبر پر خپل یو خاموشي اختیار کړئ زمو دا علما وای وای کی یو خبره دومره قیمتي ده چې د سپینو زرو مره قیمت لري خو خاموشي د سرو زرو مره قیمت لري یو کوشش وکړئ دا جبې سنبال کړئ ما یو حدیث تاسو روان دی ولستو بخاری شریف حدیث ده الله حبیب وای جنت ته مې داسې سر ور سرګر کو او نو چې میو کتل نو اکثر پکې فقیران مسلمانانو کم فقیر مسلمانو خو بشر ته دي چې په فقیرۍ صبر لري او هغه کده سار ما هم ماندار لکنځري کوي چې بغلې له ګورو دا هغه ګاډي له ګوري نو بیا ګوراغه فقیر ته لري مراد فقیر صابر ته مراد ده چې دا هغه په خپل فقیرۍ او عاجزۍ صبر ده تدا الله حبیب فرمایي ډېر به پکې فقیرانو کتر او دا چې جهنم ته مې سر ور سرګن هو نو ډېرې مې پکې زنانه وکړي بخاری شریف حدیث ده دارنګي حدیث پاک کې راغلي دام د بخاری شریف حدیث ده نبی رسول سلام د اختر پرز باندې چې کله نارینه او توعظ او نصیحت کو نو زنانه جمع وینوي تران ابلال رضی الله عنه ورسره رضا الله حبیب ورته وی یا معاشر النساء تصدقنا اے د زنانو ډلې خیراتونه کوي ما د جهنم په اور کې ډېر لیدلې دی یو زنانه او صحابي نبی رحمه السلام ته قربان بما یا رسول الله مونږ د سوجې نه په اور کې لیدلې توجه مرا اے د الله حبیبا چې مونږ دې په اور کې ډېر لیدلې یو نو دا د سو اجنا نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ورته دو خبرې ذکر کړي وی تکفرن العشیر وتکسرن اللعنا یو تاسو د خاور ناشکری کوي اکثر خزدا سره چې دې له خاور شپه ورانه سره چلے خدا وای وای په ما دې ته څه شي دې نه هغه د پلار د کور غجامې مېری دا غنا شکری دې د خاور ناشکری کوي دا خاون غټول رسک دکان لزی او کده مزدوری لزی نو دا د خپلې بیبی او بال بچ د پاره دی دنه که خپل به یی ګیره که سردی برداشت کړي دا غریب که د شپې چرته سوکیداری کوي ډېر مسلمانان د شپې کارونه کوي د ددا شوګیرا او رضا ټول د خپل بیبی او بال به تطواره دي د دې یو سړی ټول ژوندۍ تا د پاره او ته ما ته نسون لیدل وی یو تکفر العشیر پدې به اور ته ځای چې د خاون ناشکری کوي د خاون ګور ډېر لوی حق دی د خاون دی اجازت نه بغیر خزه بار نوز چا کار به زینه چې ترسو د خاون دی اجازت نه ورته مثلا وی خاون چې کدی کی نو خزه که نفلی روجه نیسی نو خاون نبرونده اجازت غواړي او کدی بی اجازت نفلی روجه نی و نای پی ماتو لیشی دام مسئله در اللہ حبیب وی که ما سیواد اللہ نبل چا تا سجده جایز روی نو ما بده خزو تویلیو چه خاوندانو تا سجده او کئی یو د خاون ناشکری بکوایی آدام وایی چه سششتر نگونه دا سپیره بنتی خزوی جدا سیوایی وګت حدیث ده بخاری شریف ابراهیم علیه السلام راغه او اسماعیل علیه السلام او داغی والده په مکه مکرمه کې پریخي وا بیا غل ویشه او جرهم قبیله کې وعده کړو وی خزر سره ابراهیم علیه السلام راغه اسماعیل علیه السلام کور کې نو هغه بیبی ته وی خاون دي شو بیا همون ته د رزق د طلب د پاره بار وته انبیاء علیه السلام د رزق حلال د طلب د پاره وتی وی سحال مله ورا چاله بشکایتونم نکه مخلوق پلاسو کی سری او دنن زمانه مخلوق له خودی خپل غم او پریشانی وینو در پور بوخان دی هغه خلق د خارو د لاندې شو چې د بل په غم به جړل او د بل په حیا به کارو د بل د فقیرای او د لوګي غم به ورسره دا هغه د اسماعیل علیه السلام بیبی او توي مو خډیر په بد حال کیو اسدارک لګی نه انبیا او پکور کی سو ویخا خاون چې دراشی نو سلام ورتوایا او ورتوایا چې غیر عطبتا با دیکھا دا کور دا درشن دی بدل اکھا دیکھ اسماعیل علیہ السلام راغے ورتوی شکر آگلی ویدا سیاوی اس پینگیرے راغلے اتا مانے سلام ویوی سوزیت در تکڑے اکنا ویاو ویلیو چې غلوائے چې دا کور درشن دی بدل اکھی ویخا دا زمان والدو درشن تی زان مور فلار کرده تلاق چه ولوار کن دیره مدفز بخاری شریف حدیث تبیا یا ابراهیم علیہ السلام را را ابل وعد اسماعیل علیہ السلام کرم نورتوی سنگ حال لے ویو نحنو بی خیر دیر پا خیر کی اے اللہ شکر دا قسم دے دا کم اڈوڑای او دا کم جامی چمول اللہ دیم من کابل لے تاسو لگ دی سپینگیرو نتپوشو کئی پا خواب دا زانا دا مو پا یاداش کی مخبله د ټکړو جامې چولی تاسو لایې دي د زنانو د جامو کې ټکړې لګې دلې د نارینو د ټکړې لګې دلې دا اوس تم د قیامت نه خره دا نو وایي ګل چې دا وایي دا زمونږ نه چې یو رسوک مخ کې تیر شوه ناغه د مولا څومره چې څوک د نبی د سلام د زمانې نه لری کیږي د نور نه چې څومره سره لری کیږي نو رڼا کمیږي دا غي ګره خوراک کار درک نه لګیدو دا غي الله ته نږدې و دا نن چې صندوقونه مدار سره ډک دي ایو خوراک کله وې دا خون نه راکای پدې مجاړیدا د قیامت نه خوا دا قبل زنان بیبی ورته چې مونږ په خیر کې وې راکوشا مو سره خوراکو کا ویخه هاون چې دراشي سلام ورکاو او ارتوای چې دورشن دې قائم دای و لدې کې اسماعیل السلام راغلی سو راغلی ویا ودا می والد وی سلام کول او هغه درشن تی مال ویلی سدا بیبی مخلوق له شکایت نه کوي دا ستاد کور خبره لره اجه مخلوق له شکایت نه کوي هغه د نبی د کور د استوګنی قابل او لایق او مستحق ده نو یو ناشکری د خاون مکوي د الله حبیب تا غزنانه چې تپوسو کو چې موږ د پاور کې په سړي دلیو وی یو د خاون ناشکرې دې ورته وي تاسو په یو بل لام توان ډیر وای د دې زنانو د خوافه سره جنگ دی گاونډي سره جنگ دی بس چې په خله راځي هغه ورته وای په دغه جب به جهنم ته ځای کې چې راځم سمبات نکا کسو جنگ کوي جنگ ګره جنگیاله سړی ګوره د خلکو بدی شي او د الله بدی شي نو خزه به جنگیاله د چا په خوشي مسلم شریف حدیث ته مشکات شریف کې راغله نبی کریم علیه السلام وی ابغض الرجال الى الله الالد الخصم دا الله چې پسړو کې بدیشي نو جګړ مارې بدیشي بل مشکات شریف حدیث ته نورو کتابونو ذکر کړي وای کوم زنانه چې جنگونه کوي خواخې دي تنگ لگاونیان ته تنگ دي رضا کوم منځونه کوي روزي نيسي تهجد کوي دا الله حبيب وي جهنم ته ورسي اکم زنانه چې فرض او سنت کوي او سره د خدمت د وجه نه نور دومره وخت نشته چې دا پکې نوافل وکي خو جبه سنبال دا جنگونه نه کوي جنگیالي نه دا نو نبی کریم عليه السلام فرمایي وای دا به جنت ته ځي نو خپل جبه سنبال کوي د شری پر دې کوشش وکړي ځلې خاون ګورې به دینه وینو کاغه تاله نو یی زما دې رور او زما دې ترا او زما ما او د خړینه خپل مسلمانه تخاون قبر کې خود نشم ولې شرازی با قاعده ما لیور ته په خیراله و تخاون ترله په خیراله مو وای ماما له په خیراله مو وای خړی دې په خیراله مو پر دې سړې دې اکه ګیله کینو لیونه وای لګتا اوسه زما دینی مې دې خویندې اوس که زه وام چې زه خپېم ما تاسو مال په خیراله او نو تاسو ټول وای چې دې دماغ خراب دي که څه چل دا زموږ سکی دي چې موږ دلته په خیراله وای دا شان الله او رسول وای لکه زبر دې نو لی ور دې پر دې دا خاون ماما او تر دې پر دې دا خاون خره او وارم پر دې دې وار کې لګلا لو جاړي چې الله زموږ په کورونو کې شری پر دراو دي په کورونو کې به برکت ال راضي چې دې کې شری پر دراشي هر څړې الله لو جاړي فکرمن شي دې بار بل چنګونه مکوي خواخ سره ولا خواخ او سر مور پلان دي د دې خدمت کوي دا سر خو اخی داستا شمور په لار دی د دې خدمت کوي سپک خبره مکوي بل بعضی سر خو اخی ډیر بډاګان شي نو الله ویلی قران کې چې د بعضی بډای زنانا او بډانا ماشوم جوړ شي نو ماشوم ګورا کله وای په یو کې وګواچو دی او سات پس وی وی باسته کله وای دا شهرا ک نو کله بیا غي پسی جاړي نو باز مشران ګره د ماشومان خوېږي د الله د رضا په بنیاد د خپل قبر د جوړېدو په بنیاد باندې د دې خبرو چې موږ تاسو سونکو احتباب وکړو پر خپل کور کې ګره تلاوت کوي وای کوم خدای چې پینځه واړه تموس کوي روزي نیسی او د خاون تابعدار را نبی عليه السلام فرمایلی چې دا بچت کوي خپل موس پابندۍ سره کوي روزي خاون نافرمانی مکوی خاون پریشانه کوی ما بلکی کم غم خادی نداد شریعت مطابق کوی کم غم خادی نداد شریعت مطابق تاکو ودونو کی خلق چی سکی نددین تاسو طول اجتناع کوی بلکی کدر تاسو لوام چی ودونو لاروزای ما نوڑی رخا خبر آمائی لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ وسیعتو نا زمو دی علماء او ذکر کړی هغه خپل بچی ته ویلی وی بچیا جنازو چې څوک مړ شي نو ورځه مرګ به یادېږي او ودونو لمزه دنیا به یادېږي دا چې چا ودونو لړ شي دی هغه بنگلې او دا هغه ناوې کالو نو ګوري تاسو په دې چکر کې شئ خاورې هیر شو قبر هیر شو نو ودونو سره دنیا را یادېږي او د مړی او جنازې سره خاورې او قبر را یادېږي ازمون کامیابی پا دیگره چه مول خواهر رایا دیشی دا خو نیمگڑ جون دی نیمگڑ جون دی پتہ لگی نا دی پا لوگو را پا زوانم مرگ رازی پا بودام مرگ رازی پا بیمارم رازی و پا صحت مند برا روغ رمت ناسوی اوست مرگ پی راشی نو چه مرگ راشی زمونگ استاسو با دغا خبری پا کاریگی چه داکمی مونگ استاسو دو لماو نا اولو تحجد لگا پابندی کوئی تحجد ترا پاسای دا سی دو رکاتا سلور رکاتا دو آگانے کوئی بلدہ کوششو کئی دا سورات اشراک کوئی چنور کلر اوخی جیو یو پاو شلمنٹ تیر شنو یو سلور رکاتا نفل لی دو رکاتا و پا یو سلامو کئی دو با پبلو کئی دیتا سورات اشراک کوئی اکدا سی موکل یو زنانا دا سبا موزو کو ابیال تا بچول چیم پا خی او ذکرم کئی درو شریفو بوئی او چیم تیاری شی جنور روخاتو نو دو رکاتا نفلی رکل نو جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائی پا دی دو رکاتو دو پورا حج عمره عمره ثواب ملاو شو. حدیث کراغلی تاما تاما تاما د پورا حج عمره ثواب ملاو. بازی گردہ تی نیک وقت زنانه دی روزانه یو حج عمره کئی. روزانه سکے یو حج عمره کئی. صلات زحا کوئی گورا صلات زحا دانور چی توت شی نو د زوال نمخ کی صلات زحا وی. لکنور تقریبا اس نه نه نیوی بجی توت شی. او اس زوال کی گی شلمین تاو تقریبا پاو باندی دو لسبانی. نو تر دو لسو بجو پوری تاسو صلات زحا کولی شی. دا د دو رکاتو نراوالی تر دو لسو پوری دی. سونا دو نراوالی تر دو لسو پوری دی. اکل نا اکل پکی دول اسم کوئی. حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی وی کمی نارینا زنانا چی دول اس رکات صلات زوحاو کل نو پا جنت کی دسرو زرو یو بانگل زان لجو رکا. ورد امون دارون بایگان چی بار ملک لیلان شی ادن تزان خستره کی نو بس کو یو کوٹا جو رکی. آغا کوٹی بانے گورد آغا گیر اسپی نشیوی علا کوٹا جو رکی. او روزانه ته په جنت کې په نیمه غنټه لسو منټو کې د سرو زرو محل جوړول شي. ندا چې کوي یو خو په کار جو روزانه جوړوي کني کله نا کله خو د سرو زرو یو بنگل ځان له جوړوي. دا د جناب نبی کریم علیه السلام د مبارک خلې دروځي صلات زحابه نه پابندي کوي. د ماسخین مسجو کوي نو د سنت او نفس یو دوه رکعات نفل کوي. مشکار شریف ابو داود شریف کې راغلي وی کم مسلمان چې نماز وقین د دو رکات و سنت و پسی دو رکات نه پلو کی نو د جهنم اور بکی اللہ حرام کی گی. سباو کی جهنم اور بکی اللہ حرام کی. باس بتا اما خام دی سنت و پسی اوابین کا وی اوابین اصل کی دی صلات زحا تا وی خو دغا پسی حدیث کی راغلی صلات زحا تا اوابین وی و بعض سلفو نمنقول دی چې د ماخام نفس دی نوافلو تم سوئی دی تم اوابین وی. دا دا سنتو نیلاوه یا شپگ رکات دی یا دا سنتو سر شپگ رکات دی دیوان پابندی که وی دا بزمونگ استاسو پکار رازی نو کوششو که اعمالو طرف متوجه شئی بلو کورونو که تلاوت که وی نوافل که وی دی سر با اللہ برکات را ولی الله بده سکون او د اطمینان زندگی درته نصیب کړي. او دا افتوار تعلیم میستاسو ور کوشش وکړي افتوار دی تعلیم کیم کینه بل دا چې کوی یمو تاسو د پاره ډیر درسونه کړي زموږ د انور استادان علما او ماشاءالله ډیر علمی درسونه لري خو هغه درسونه باندې زه د وخت له با کویږي. موږ دا قران شریف او حدیث د عوامو د پاره ویني چی عوام از دکی نگورا مشکار شریف زان لراره دو دری سو روپای ممون لگی بس خوچی بچی سکول لروخ سطح نو روزانا وای چیزا بنی مگن تا مشکار تاورا درس مونگ دی زنانو لخاص در کرده لفظی ترجمه نو روزانا دا تی نی مگن تا درس ہو رای نگورا کال چی رازی تاسو با پورا پورا قرآن زده کرده او کال چی رازی پورا پورا مشکار شریف با مزده کرده بل زمونږ د اصلاح د پاره د قران او سنت ته او پدی به زمونږ استاد سو اصلاح کیږي. نو الله دې مالم پدی باندې د عمل کولو توفیق راکړي. دا سموي سمو اوریدل الله دې زمونږ استاد سو ټول د عمل دلان دراولي. الله دې خاتمه زمونږ په ایمان کی. الله زمونږ خاتمه په ایمان کی. الله لا سمره رونا او دا سمره مې دې په دې ناس کی. الله زمونږ او دې کسوک غائب دی در طول و ظاہر و باطن دا دا شریعت مطابق کی. یا رب کریم و اقرار کو چی مو دا عیبون و نقصانات و نڈکی او دا عیبون و نقصانات بستا پا رحم و کرم زمون لری کی گی. اللہ دا مرن مخی مخی و منکی سمر کم جو رئی دی عیبون دی نقصانات دی دا طول اللہ زمون لری کی. پروردگار عالم زمونگا عقائد و اعمال دی قرآن و سنت مطابق کی زمون پر کورونو کی اللہ شرعی پر در آولی. اللہ دا ہر مسلمان دا مال جان و دا حیاء افاظت کی. اللہ پر ہر کلی کی دا سے مدرسی علماء پیدا کی چی صحیح حق آغستا بندگان و نارینا و زنانا و تا ارسی او دا عمل کو دنیا ټول الہ العالمین په حق باندې روخانه کې الله په ټول دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان پریشانو مصائب کې الله دا ټول پریشانی ختم کې یا رب کریم جوړې مستا دربار کې وړولې زموږ سور دینی او دنیوي حاجتونه دي چې تا ته معلوم دي د خپل غیب او د خزانو نه پوره کړي الله زموږ دینی او دنیوي سور پریشانی دي خپل رحم او کرم ختم کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار